اللہ احکم الحاکمین نے وہ تمام تر راستے جن کے ذریعے معاشرے میں بغض و عناد، کینہ، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد پیدا ہوتا تھا وہ سارے کے سارے بند فرما دیے، مسدود کر دیے ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب انسان کی گفتگو اور اس کی زبان ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام، ایمان، رأس الامر، ذروت سینام، اس دین کی چوٹی اور کوہان، اس کی اساس اور بنیاد، یہ ساری باتیں سمجھائی۔ آخر میں سوال کیا، افلا ادلک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تجھے ان تمام چیزوں کا خلاصہ، نچوڑ اور لبے لباب نہ بتا دوں؟ فرمانے لگے، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ فاخذ بلسانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا، کف علیک ھذا، اس کو روکے رکھ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے حیران ہو کر سوال کیا، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا، ہماری گرفت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاكِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ یا ناک کے بھل گھسیٹ کر داخل کرنے کا سبب صرف اور صرف ان کی زبانیں ہی بنیں گی۔ تو زبان کا غلط استعمال اللہ رب العالمین کی بغاوت اور نافرمانی میں اس کو استعمال کرنا، غیبت چغلی کے اندر استعمال کرنا، اس سے جھوٹ بکنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو برے القاب سے نوازنا، یہ دیکھنے کو بڑے معمولی معمولی کام نظر آتے ہیں، لیکن دین اسلام میں یہ تمام تر امور کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑا سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، فرمایا، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو الزام نہ دو، خامخواہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق والا نام بہت برا ہے. ومن لم يتب، اور جو بندہ توبہ نہیں کرتا وہی بندہ ظالم ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے نمبر پہ تو مذاق اڑانے سے منع کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو آج کل ماحول بن چکا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ وہ اس داؤ پہ ہوتا ہے کہ میرا بس چلے، میں دوسرے کے اوپر کوئی نہ کوئی پھبتی کسوں، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے مذاق اڑاؤں. اس تاک میں ہر بندہ بیٹھا رہتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. مرد مردوں کا، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. خامخواہ مذاق اڑانے والا کام اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. پھر ارشاد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب نہ دو. خامخواہ کسی کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی لقب دے دینا، یا ویسے ہی بلا وجہ ہی کوئی برا لقب کسی کو دے دینا، یہ دین اسلام کے اندر ممنوع ہے، منع کیا ہے اللہ رب العالمین نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما تھے. امہات المؤمنین میں سے کسی ایک نے کچھ کھانا بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ثنا اور تعریف کی کہ وہ میٹھا کھانا بڑا اچھا بناتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی اچھا وہی جو چھوٹے قد کی ہے. بات کیا کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی کہ وہ کھانا اچھا بناتی ہے. انہوں نے جوابن کہا اچھا وہی جو چھوٹے قد کی ہے، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، زبان کے ساتھ یہ لفظ نہیں بولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سننے کے بعد اشارہ ارشاد فرمایا لقد قلتی کلمتن لو مزجا بها ماء البحر لمزج، اگر اس تیری بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے. اس قدر کڑوی بات سننے کی ہے. اب اس کے چھوٹے قد کا ایک عیب کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی زبان سے لفظ تھوڑا بولا ہے، ہاتھ کا اشارہ کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی ہیا کدا و کدا تعنی کثیرہ و اشارت بیدیہا. فرمایا اچھا جو ایسی ہے، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا یعنی چھوٹے کا دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسی بات کی ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے وہ بھی کڑوا ہو جائے گا. اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کسی کا عیب سن پاتے ہیں ہم کرتے ہیں اسے رسوا دل کھول کر. فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لقبوں کے ساتھ نہ پکارو. لا تلمزوا انفسکم، الزام تراشی نہ کرو، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی شے کسی کی گم ہو گئی، وہ فوراً کسی نہ کسی کے اوپر الزام دھر دے گا، شک کی بنیاد پہ، شک کی بنا پہ. اور ہمارا تو یہ پولیس کا سارا نظام ہی ایسے ہی چلتا ہے، گرفتاریاں شک کی بنا پہ، ریمانڈ شک کی بنا پہ، سارا کچھ شک کی بنا پہ ہوتا ہے. جو اصل مجرم ہیں وہ باہر پھرتے رہتے ہیں، اور کئی بیچارے وہ شک کی بنیادوں پہ پھنس جاتے ہیں. تو خواہ مخواہ کا الزام کسی کو دے دینا منع ہے، برا لقب کسی کو دینا منع ہے. پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک بندہ بڑا تخریب کار قسم کا، بہت اللہ رب العالمین کا باغی اور نافرمان، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے گناہوں کی معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اب وہ گناہ اس نے ترک کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ اس کو اس کے سابقہ گناہ کا تانا دیتا ہے. ہاں آج تو بڑا حاجی نمازی بن گیا ہے، میں جانتا ہوں تو کتنے پانی میں ہے، تیرا پچھلا سارا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. کسی کو فسق والا نام دینا اس بندے کے ایمان لانے کے بعد، یہ بہت برا ہے. فرمایا بئس الاسم الفسوق، فسق والا نام برا ہے، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد. بندہ ہے وہ توبہ طائب ہو چکا، گناہ اس نے چھوڑ دیا، چوری کرنے کی عادت تھی اس نے ترک کر دی، توبہ کر لی، اب توبہ کرنے کے بعد کسی کی چوری ہو دوبارہ اسی پہ شک کرتا ہے، مجلس میں کوئی بات ہو جائے اس کو اس کے پرانے عیب کا، پچھلے گناہ کا جو اس کے اندر پایا جاتا تھا، جسے اس نے توبہ کر لی ہے، اس کا تانا دیتا ہے. فرمایا وہ ملم یا توب، جو بندہ ایسے کاموں سے توبہ نہیں کرتا، فاولائک ہم الظالمون، یہ ظالم ہے. پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے، ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی، فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہہ، تیرا اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے. اپنے مسلمان آدمی کا ذکر اس انداز میں کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، چاہے اس کے پیٹھ پیچھے ہو اور چاہے اس کے منہ کے سامنے ہو، کوئی قید نہیں ہے. حدیث میں الفاظ مطلق ہے، فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہہ، بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرنا کہ اس کو ناپسند ہو. آج کل بہت سے غیبت کرنے والے کہتے ہیں او جی میں تو اس کے منہ کے سامنے بھی کہہ لیتا ہوں، اور اس کو اپنے لیے جسٹیفیکیشن، جواب سمجھتے ہیں. فرمایا مسلمان بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرنا جو اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے. کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ میں اس کی اس برائی کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ فرمایا ہاں، اگر وہ برائی جس کا تو تذکرہ کر رہا ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہوگی تو تبھی تو اس کی غیبت بنے گی. اگر تو نے اس کے اوپر الزام لگا دیا ہے، کہا ہے کہ وہ بندہ چور ہے حالانکہ وہ ہے نہیں، فقد بہتا ہوں، پھر تو نے اس کے اوپر بہتان باندھا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. فرمایا والا یغصب بعضکم بعضا، کوئی بندہ دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فا کرے تو موہ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو. یہ چند ایک بیماریاں ہیں جو معاشرے کے اندر پائی جائیں تو نتیجے میں لڑائی جھگڑا، بغض و عناد، کینہ، عداوتیں، دشمنیاں یہ پیدا ہوتی ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ دو مسلمان آدمی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر راضی نہیں ہوتے. تو اللہ رب العالمین نے ان بنیادی باتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے کہ یہ بیماریاں ہی نہ ہو جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرتیں اور قدورتیں، بغض و عناد اور کینہ پیدا ہوتا ہے. اور منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، بلکہ دو مسلمان آپس میں ملے ناراض ہیں تو ان میں سے بہتر وہ ہے یبدأ بالسلام، جو سلام کرنے کی ابتدا کرتا ہے. ایک بندہ سلام کرتا ہے، دوسرا ناراضگی کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دیتا، پھر سلام کرے، پھر جواب نہیں دیتا، پھر سلام کرے، پھر اگلے نے جواب نہیں دیا تو سلام کرنے والا قصور سے پاک ہو جائے گا، اس کا بھی گناہ ناراضگی والا دوسرے بندے کے سر پڑ جائے گا، اپنا بھی گناہ اس کے سر، دوسرے کا گناہ بھی اٹھائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان آدمی کو گالی نکالنا یہ فسق ہے، اور مسلمان آدمی کے ساتھ لڑائی کرنا یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور سنن نبی داؤد کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آدمی کو 1 سال بھر کے لیے چھوڑ دینا، سال بھر تک مسلمان بندے سے ناراضگی رکھنا یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک 2 مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہیں، اللہ رب العالمین ان کی نماز قبول نہیں فرماتا. میرا 3 بندے ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں گزرتی. ایک وہ غلام جو اپنے آقا و مالک سے بھاگا ہوا ہو، دوسرا وہ بندہ جو کسی مسلمان بندے سے ناراض ہو، اور تیسرا وہ شخص جس کے اندر ایسے عیب اور گناہ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے مقتدی اس کے اوپر ناراض ہوں، اس امام کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. کانوں سے اوپر اس کی نماز گزرتی نہیں. ہمارے ہاں تو ناراضگیاں کئی سالوں پر محیط ہوتی ہیں، تو ناراضگی کے جو اصل اسباب ہیں، بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، وہی دین اسلام نے انہیں ہی جڑ سے ختم کر دیا ہے کہ نہ وہ اسباب ہو، نہ وجہ پیدا ہو، نہ ناراضگی سامنے آئے. تو ضرورت اصل میں اس بات کی ہے کہ جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ان اسباب کا کلا کما کیا جائے، ان کو قابو کیا جائے، اور وہ سارے کے سارے اسباب، تقریباً تمام تر اسباب وہ انسان کی زبان سے متعلقہ ہے. چند ایک اسباب ایسے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، باقی تقریباً تمام اسباب ان کا تعلق بندے کی زبان سے. جب بندہ اس زبان کو قابو کر لے گا مسئلہ ہی سارا حل ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات ہے ہی اس میں کہ بندہ اپنی زبان کو قابو کر لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ. جو کل ان شاء اللہ تعالیٰ فجر کی نماز جو ہے وہ 4 بجے 5:00 25 منٹ پر ہوگی. السلام علیکم. کل سے صبح کی نماز 5 بجے 25 منٹ پر ہوگی.